Middernacht, de late avond. But then you came my way. Scarlet for me, Scarlet for you. Mark Almond, we kennen hem wel van Soft Cell. Die zong hier met Gene Pitney. Something's Gotten Hold of My Heart uit 1989. En Mark Almond is binnenkort weer te zien in de theaters hier in Nederland. Ook in het Rijnmondgebied. Daarvoor Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes. We gaan naar Tilda Cox. Die gaat praten met Romani Gromans. En ze gaan het hebben over haar yoga studio. We gaan het hebben over yoga studio Joya. En Romani Gromans is hier bij ons. Welkom, Romani. Dankjewel. Romani, wat betekent Joya? Joya betekende eigenlijk in eerste instantie niks. Het was een afgeleide van het Portugese woord joya. En dat betekent juweel. Maar ik heb de letters een beetje gehusseld. Toen vroeg ik aan mijn broer, die vormgever is, wil je er een mooi logo bij maken? En toen zei hij, oh, is het een afkorting van yoga in actie? Toen zei ik, nou, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Want ik hou van de nuchterheid en de praktische toepasbaarheid van yoga. Dus toen is het yoga in actie geworden. Waar zit Joya eigenlijk? Joya zit op de Korte Haven in Schiedam. In wat veel mensen kennen als Pand Paulus. En wat is er allemaal te doen in dat pand? Er is veel te doen in het pand. Vooral de hoofdmoot is natuurlijk yoga. Wij geven wekelijks lessen op ochtenden en avonden aan allerlei verschillende soorten mensen. Van jong tot oud, dik, dun, heel vrij in bewegen, beperkt in bewegen. We geven daar zwangerschapsyoga. We hebben speciale cursussen voor mensen met chronische klachten. Mensen met lage rugklachten. Er zijn meditatiegroepen. En dan naast de gewone reguliere yogalessen is er in het pand een yogadocentenopleiding. En zijn er nog een aantal aanverwante activiteiten. Zo hebben we een vitaliteitscoach en een levenstherapeut ook die praktijk houden in de studio. En er zijn diverse workshops en activiteiten die we daarnaast nog geven op incidentele basis. Ja, en dan had je het over yoga bij chronische klachten. Ja. Gaat het dan om dat die klachten ophouden te bestaan? Of gaat het er meer om dat je die klachten leert te accepteren? Wat is het doel daarvan? Ja, yoga leert je aanvaarden en zien wat er werkelijk in het moment is. En daarin ook zien wat je kunt doen om daar vanuit een ontspanning in aanwezig te zijn. Dus yoga is niet een therapie die de chronische klachten oplost. Maar gaat wel kijken naar welke ruimte is er, fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch, om te zijn met wat er is. En eigenlijk wat je ziet is dat vaak er wel een verbetering optreedt in het welbevinden van mensen, soms ook in de bewegingsvrijheid, maar dat is niet het doel. Het doel is echt om te zijn met wat er is, want deze mensen zijn vaak al jaren bezig in trajecten om het op te lossen en dat lukt niet. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Iemand komt met een klacht, dat duurt al heel erg lang en ten einde raad, weet je wat, ik ga eens yoga proberen. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Eigenlijk hebben deze mensen vaak al wel de conclusie dat het nooit meer overgaat. En dat kunnen klachten zijn die reumatisch zijn, fibromyalgie, chronische hoofdpijnklachten, chronische nek-schouderklachten. Dus vaak is er al wel een stukje acceptatie in het feit dat het niet meer weggaat. En hebben ze een vraag van hoe kan ik ermee leren leven? En wat je ziet is dat op het moment dat je in een groep bent met mensen die ook allemaal iets hebben en iedereen heeft iets verschillends, je hoeft er niet de hele tijd over te praten en je hoeft ook niet bezig te zijn met het laten verbeteren. Komt er al een soort ontspanning en op dat moment gaan we met elkaar gewoon onderzoeken welke bewegingsvrijheid is er, dus welke oefeningen kunnen we doen, welke ademruimte is er. Als je gewoon eens stil zit met elkaar, hoe is het dan om te zijn met wat er is en kun je daarin ook gewoon zijn zonder verhalen, zonder meningen, zonder oordelen? En ontstaat er dan mogelijk misschien wat rust? En vaak zie je na verloop van tijd en zeker als mensen ook thuis nog wat stilzitten en wat soepel bewegen, dat er wel een gevoel van meer ontspanning en aanvaarding komt. Ja, en nou zitten jullie in een heel groot gebouw. Je hebt al verteld, er zitten verschillende disciplines in. Ja. Als er nou mensen zijn die denken, nou, maar ik voel me hierdoor aangesproken. Ik zou daar ook wel iets kunnen betekenen in dat gebouw. Is dat nog mogelijk? Is er nog ruimte? Zeker, ja. En waar kunnen zij terecht? Heb je een website of een informatieadres voor ons? Ja, mensen kunnen sowieso terecht op de website van Yoya. Dus dat is dus Yoga in Actie, yoia.nl. Daar vinden ze eigenlijk alle informatie over het rooster en ook het e-mailadres. En daar kunnen ze naar mailen. Dan komen ze altijd bij mij terecht of bij mijn coördinator Lisanne, die ook altijd heel veel doet voor onze studio. Of gewoon eventjes een belletje of een WhatsAppje sturen, dan nemen we contact op. Nou, we hebben het plaatje mooi rond. Zo, ik wil je heel hartelijk bedanken, Romani Graumans van Yoga Studio Yoya. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. L'enfant n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'entend déjà, c'était l'été hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers ce moi rêvé. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Shadaya, la mova, la lira, paradis. Cycle différent, c'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. L'histoire se confonde et s'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits. Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Dit is de late avond. Weight. All I need is peace, this mind. sun and cast his way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. Van de band Air uit 1999 alweer. Daarvoor hoorde u ZAZ met Les Pansons uit 2011. Zometeen gaan we naar Martijn Vrooms column van deze week. Drie bijzondere momenten van een burgemeester. Daar gaat hij het over hebben. Dat alles naar de Isley Brothers, Secret Lover uit 2002. My mind, I wanna do like lay you down and like mess around like all night long. Girl, let's get it on. My secret lover, secret lover, mystery girl. I wanna play hide and seek. Baby, let's creep between the sheets. In between and the sheets tonight. Between the sheets tonight. Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste mensen, column 323 alweer, die heet Bijzondere Momenten. Deze week heb ik twee momenten in mijn agenda staan die ik niet zo vaak meemaak, die niet zo vaak voorkomen. Het zijn er eigenlijk drie, maar de column gaat over twee. Want toen de column uitkwam, was er eentje nog een verrassing. Maar de eerste van die twee, dat was dat ik woensdag bij de minister mocht komen. De minister van Binnenlandse Zaken, daar gaat mevrouw Hanke Bruinslot over. Die gaat over de gemeente, over de decentrale overheden, zoals het heet. Dus ook de provincies en de waterschappen. En met die pet op gaat ze ook over de benoeming van nieuwe burgemeesters. En over de nieuwe benoemingen van burgemeesters. Ja, want mijn transfer naar Leidschendam-Voorburg is dan wel al besloten door de gemeenteraad daar, blijft een voordracht aan de koning. En in het Nederlandse model wordt de koning natuurlijk waargenomen door de ministers. En de ministerraad moet dan besluiten of ze de goede keuze van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg vinden. Of dat een goed idee vinden. En als dat zo is, dan sturen ze het conceptbesluit naar de majesteit. En die moet dan tekenen en dan komt het weer terug bij de minister. Maar voordat de minister het voorlegt aan de ministerraad, mag ik eerst op gesprek komen. Nou, dat was hartstikke leuk. Super gezellig, maar ook echt wel, ja, ik kreeg wel energie van. Het was echt een goed gesprek. En het ziet er naar uit dat alles in goede orde is en doorgaat. En van ja, daarna, het andere moment is donderdag, het laatste rondje politiek voor mij. De gemeenteraad gaat het hebben over de strategische agenda van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat is voor Krimpen een hele belangrijke samenwerkingspartner. Als grootste voorbeeld de Grote Kruising, het financieel succes daarvan, het inhoudelijk succes van de hele reconstructie en renovatie. En als burgemeester van Krimpen is dat heel belangrijk en leuk, maar ik zit ook natuurlijk in het bestuur en in het dagelijks bestuur van de MRDA. Dus ja, dan ga ik dat gesprek natuurlijk graag aan met de gemeenteraad. Het derde moment, en dat mocht ik natuurlijk nog niet in de krant schrijven, want dat was een verrassing, is dat we vanmiddag hebben wij een aantal helden geëerd die iemand hadden gered, of twee mensen hebben gered van een zekere verdrinkingsdood. Dat was echt zeker dat het anders misgegaan was toen ze bij de pont in Krimpen aan de Lek zomaar het water inreden, want de pont was er nog helemaal niet. In het donker, slecht weer. En een van die redders was een Krimpenaar, dus ik mocht er ook bij zijn. En die hebben een certificaat gekregen waarin bewezen wordt dat ze het helden zijn wat ze hebben gedaan. Dat is natuurlijk super gaaf om te mogen doen. Dus dat waren drie hele bijzondere momenten deze week. ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten. Van jou hoor ik het meest. Ik kan er niet omheen. Zonder jou ben ik alleen. Ik wil weer dag en nacht bij jou zijn. Ik ben nu alle twijfels kwijt. Ik ben wat langer weggebleven. Maar ik gebruikte al die tijd om na te kunnen denken, uit te zoeken, bij te denken en om te ontdekken hoeveel ik van je hou. Alles geprobeerd om jou maar te vergeten. Overal geweest en ik sliep met iedereen. Nooit geaccepteerd wat ik steeds heb geweten. Van jou hou ik het meest. Ik kan er niet omheen. Zonder jou ben prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Right. See how y'all groove to this. By ourselves sometimes. See, I've been having this on my mind for a long time. I just want it to be you and me, like it used to be, baby. But you don't know how to act. So matter of fact, I think you better call Tyrone. Tell him, come on, help you come get on, your come shit. On, come on. You need to call Tyrone. Call him and tell him I said. Say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill. Cause Miss Badu's always coming for real. You know the deal, nigga. Every time we go somewhere, I gotta reach down in my purse. Your cousin's way, they don't never have to pay. Don't have no cause, hang around in bars, try to hang around with stars. Like Badu, I'ma tell you the truth, show and prove, booking the food. I think you better call him and tell him. Ja, Erica Badu, dan ga je toch lekker met Tyrone bellen, maar je mag niet mijn telefoon gebruiken. Ze is haar vriendje helemaal zat. Uit 1998 was dat en daarvoor Het Goede Doel, Alles Geprobeerd uit 1986. Zometeen Margriet Klein die gaat in gesprek met Jokke Bakker. En zij is director, creator en mede-eigenaar van een gallery. En ze gaan het hebben over de eerste tentoonstelling van een serie, namelijk de Afrikaanse identiteit. En dat alles na Passengers Let Her Go. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep? But never to touch and never to keep, 'cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow? Only know you love her when you let her go? Only know you've been high when you're feeling low? Only hate the road when you're missing home? Only know you love her when you let her go? And you let her go? Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Tijdens de Rotterdam Art Week is de eerste groepstentoonstelling van het jaar afgetrapt met een serie portretten van geobserveerde hedendaagse Afrikaanse identiteiten vanuit verschillende perspectieven. Joke Bakker, director en curator en mede-eigenaar van Open Art Exchange International Art Gallery. Wat kun je over die tentoonstelling vertellen? Nou, het is een hele leuke tentoonstelling. Het is de eerste tentoonstelling in een serie. Wij gaan dit jaar voor het eerst een hele serie tentoonstelling houden rondom het thema culturele identiteit en daar diverse aspecten van onderzoeken. En wij zijn een galerie die met name gespecialiseerd is in niet-westerse kunst en met name Afrikaanse kunst. Dus ja, daar begint ook eigenlijk dan ook onze aftrap. Dus we hebben bedacht voor die eerste groepstentoonstelling van het jaar om verschillende mensen uit verschillende achtergronden naar, zeg maar, de Afrikaanse culturele identiteit kijken. Is het zwart-wit of allerlei kleuren of is het door elkaar? Nou, dit keer is het vrij veel kleur, omdat we ook voor een deel jonge kunstenaars hebben gevraagd om te werken. Maar er zitten ook wat tegenstellingen in. Bijvoorbeeld de Nederlandse kunstenaar, dat is Klaas-Henk Blonk. Die komt uit Dordrecht. Is ook wel redelijk op leeftijd zelfs. We hebben ook eigenlijk hele variatie eigenlijk in leeftijd nu ik ernaar kijk. En die heeft bijna Afrikaans aandoende koppen van klei gemaakt. Halve koppen van klei. En daarbovenop, dat zijn eigenlijk die sculpturen van hem, die bestaan uit twee delen. Daarbovenop heeft hij een soort abstracte hoofdtooien gemaakt die van geglazuurde keramiek zijn. En dat is dan weer heel erg kleurig. Ik heb in een aankondiging gelezen het volgende zinnetje. Als zodanig omvatten ze nieuwe opvattingen van mensen die in Afrikaanse samenlevingen leven. Mensen die zowel in een Afrikaanse als Europese context hebben geleefd en mensen die in Europa wonen. Er is altijd een soort idee van Afrikaanse kunst. Dat zijn altijd maskers. En als het over maskers gaat, dan zijn het altijd een beetje traditionele aandoende kunstwerken met houtsnijwerk of getekende, geschilderde maskers die eigenlijk soort van meer realistisch zijn. Mm-hmm. En wat we eigenlijk laten zien is, in sommige van onze kunstwerken worden bijvoorbeeld ook best wel maskers gebruikt, maar op een totaal andere manier. Dus en op een heel hedendaagse manier. En je ziet eigenlijk dat de portretten van die mensen in Afrika zijn net zo hedendaags als wij hier jeugd hebben. Dus ze hebben net zo goed met mobiele telefoons daar als dat ze hier hebben. Weet je, het is niet zo dat die traditionele kunst of die traditionele manier van kijken naar Afrika is eigenlijk helemaal niet meer wat het eigenlijk is. De steden in Afrika, dat zijn miljoenen steden waar van alles in gebeurt, waarin en ook in de kunstwereld gewoon. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar elke kunststroming die wij hier kennen, kennen ze daar ook. Op de Hoogstraat, Hoogstraat 85 in Schiedam, daar is die tentoonstelling te zien. Ja. Staan daar ook beschrijvingen bij van wat je net vertelde? Ja, ik denk van elke kunstenaar komt er een korte omschrijving. En ook het idee wat die kunstenaar heeft over identiteit en waarom die gemaakt heeft wat hij heeft gemaakt. En een korte omschrijving is er ook altijd, een korte introductie op de tentoonstelling zelf. Ja. Is er nog één kunstenaar die je extra wil belichten? We hebben Gabriel Gidonwor, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Gidonwor, ja. Ja, Jonathan Fatunga. Ja. En Siloco. En Siloco. Maar een paar dingen. Siloco is heel apart, omdat het een hele jonge nieuwe kunstenaar uit Benin is. En die maakt kunst op hout. Het zijn eigenlijk miniatuurschilderijtjes met spijkers. Jonathan is een hele bijzondere kunstenaar, omdat hij maakt gezichten die weer bestaan uit echt tientallen of ik weet niet hoeveel kleine fotootjes die hij zelf print. En die fotootjes zijn zwart-wit. En met die fotootjes maakt hij zijn portret. Fotootjes zelf, die betekenen ook wat. Hè, dus dat zijn allemaal beelden uit die Afrikaanse maatschappij. Zwart-wit foto's. Mm-hmm. En dan de achtergronden en zeg maar het geschilderde binnen dat portret is heel kleurig. Dus echt heel bijzonder. Ja, en dat kunnen we allemaal gaan bekijken tot en met 14 maart. Ja. In Schiedam, Hoogstraat 85, de tentoonstelling #faces. Hartelijk dank, Joke Bakker. Dank je wel. Director, curator en mede-eigenaar Open Art Exchange International Art Gallery. I just want